Můžeme pracovat kde jsi, Robe? No, co to je? Robe, no, pacientka, hada. Doufám, že jsi ji řádně vyšetřil. Robe, já jsi pil. Víš, že alkohol ničí tvůj dar? Mám to rád, když pěš. Musíme to dát. A něco vyděláme. No, pojď. Tak tedy chlekaný přijel k vám. Pro každého tady něco mám, něco udělovalým. Tak šestě si slíbím, že všechna trápení a nehrudy hned vylečí. Tak víte, co je zásadní. Koupit všelé univerzální, co lásku zaručí. Všechno se přesvědčí, i méně pohledné z nich skučí chlapci v náručí. Pojď se blíž, je žádný strach. Máme každý vítá, jeden po druhé dvě pojďte dál. Že ten bude můj náštice. Pojď se mnou, neřeš to, strýce. Malý vzrůstek ti jsou hned větší. U mě zdá se je léčba lepší. Všechny mastičky rázem přečí. Struny lásky vždy rozehrá. Máš ještě co dohánět, tak klid. Umím toho víc, než dostalý. Bude mi zpracovat já. Co byste, to jsem já. To já jsem nejlepší, takže ke mně chtějí jako. Tenhle strýc je řádně star. 120 mu příští léto má pít. Všelékem se ráno nalívá. A podívejte, jaký je z něho rázem hezký chlapík. O tomhle si ještě promluvíme. Hezky opakuj, co říká. Podívejte, jaký je rázem země hezký chlapík. Na svého bratře.